Vi skulle begynt på nytt. Skulle visst det som vi siden har fått vite. Skulle sett hva som var stort og hva som var latterlite. Forsiktig skulle vi trått. Ikke så hastig, ikke så brått. Ikke så fri, ikke fullt så forknytt. Skulle vi begynt på nytt. Hverandre ganske stille. Være den du innerst inne ville. Ikke snakke, ikke flire, ikke gråte. Være bare gåte, begåte. Være bare gåte, begåte. Skulle begynt på nytt. Skulle lært hverandres språk og land og kode. Skulle sett at kroppen sin oftest lever atskilt ifra hodet. Litt rausere skulle vi vært. Men timen er over før vi har lært. Når vi skal rope, når vi skal lytte. Vi skulle begynt på nytt. Være hos hverandre ganske stille. Være den du innerst inne ville. Ikke snakke, ikke flire, ikke gråte. Være bare en gåte ved gåte. Være bare gåte. Gråte. Være bare gåte ved gåte.